بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حديث متفق عليه. از انس رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یؤمن احدکم، ایمان واقعی و ایمان حقیقی نمی آرد شما، حتی اکون احب الیه، تا زمانی که من برای شما از احب الیکم احب الیه، من برای شما دوست داشته تر باشم، من والدهی از پدر و مادرتان و ولدهی و فرزند از فرزندهایتان و ناس اجمعین و از همه مردم، از خیش و تبار و از همسر و از همه چی برای شما دوست داشته تر نباشم، تا آن زمان ایمان شما ایمان واقعی و ایمان حقیقی نمی باشد، ایمان پره نمی باشد. پس دوستان عزیز، آن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را از پدر و مادر و از زن و فرزند و از تمام مردم، حتی از جان خودتان زیادتر دوست بدارید، تا اینکه ایمان شما ایمان واقعی گردد، تا اینکه ایمان شما ایمان حقیقی گردد که نزد خدا مقبول باشد. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت می‌کنند.